questo, che ti ha dato questo, ma mi baiava! Ma mi è giusto! Ma sai che anche se si è riuscito a cinata, io sono buon finder, poi. És akkor először elkapták a fiatalok, vagyis a mennyasszony és a vőlegény, mutatták, hogy kinek a talánca sikerült szőbe. Nem ízlés szerint az ízlés, az még a kinek a pontos talánca lőtt a szőt. Zipi párnak a kalácsó rajta volt végre, ez szimbolizálta a fiataloknak a kalácsot. Viszont az fontos megjegyezni, hogy a meghívott vendégekhöz csütörtökön kisült a kalács, akkor csütörtökön délután, 2 órakor, fogatos kocsival, kidíszítő kocsival hozták minden házhoz a kalácsot. De nagyon kellett vigyázni, hogy sötétedésig odaérjenek. Aki nem kapta a sötétedésig a kalácsot, volt fél napig, nem is mentek el a lakodalomba. Azért fontos kalács a fontos. Tehát ez volt a jele annak, hogy tényleg meghívott vendégek a lakodalomban. És a lakodalomban nem volt édeskalács, nem volt délután, később este előtt, hanem a fontos kalács volt közben. Mondta, akarsz valami elemény? Hát csak kérdezett. Más találtam. Kedegy VPN, és akkor finál interneten nézni jó sok tévécsatornát. Nem akarok én most semmit sem ilyen. Ne, azt én azt akarom. És az mennyibe kerül? Az a valami, ami... Na, vizet. Tomfőnnek lesz a VPN. Tehát, hogy az a kérdések. Lakodalom, hogy Hány darabra vagy szükség? Igen, igen. Most is, mikor csináljuk először, megszerzünk a 70 kilóig. Csukd az ajtót, ne bejön a macska! Nincs becsukva! És most pedig már hát itt 2 éve van lakodalmakba kérik, úgyhogy mi süssük a lakodalmakba is a kalácsot. Ez azt jelenti, hogy visszajött a kivartja. Ahol van ilyen nagyobb lakodalom, még a kisebbre is, és igény tartanak rá. Már jövőre le van foglalva 3 lakodalomba fontos talán. Ide, igen, ott van a dátum, hogy mikorra, hogy mi is tudjuk azt a... Ez a mi? Ez a női civil szervezet? Igen, ez a Magyar Művelődési Művészeti Központ. Ez az aktivitás, ez pénzkereseti forrás, vagy csak szóval tanulmány? Ez mi azért kezdtünk ehhez, mert ez a Torontálvásárhelyi hagyomány, és mint a hagyományt ápoljuk, nem csak a pontos kalács, ami létezik mindenhova, ahova csak hívnak bennünket, mi elmegyünk a népdalokkal is, ahova hívnak bennünket ilyen bálokba. Mi nálunk a Sor Magyar, nem tudom, tudják ki mi az a Sor Magyar, néptánc, ez is már, még a nagyanyáink is járták, ez nagyon szép szintén. Ez a Sor Magyar, és már hívnak bennünket ilyen bálokba, hogy megnyitóval, igen, hogy mi nyissuk meg a bálat ebben a mi Sor Magyarokban. Lám az enyém, mám az enyém, icike, de csínos. Így 2 bokáznak, tovább, és ugye nem bokáznak. Ezeket a hagyományokat egész életében ápolta, vagy most időskolára kezdett a kutatni? Hát, kicsit Toronto a kultúrkörnek mindig is tagja voltam, utána már csak a fiatalokat, az ifjúságból, aztán már így felünk ez elmaradt, de igencsak benne voltam a kultúrába is, írogatok versüket is. És most, hogy nyugdíjas, most több ideje van rá? Most igen. 2015 óta csináljuk a pontos kalácsot is. Tényleg nem bírjuk, mert a kertői szának hideg van. Erre meleg kell. Csak sajnos nincsen rendes helységünk, hogy elvetétülünk a mi termünket. A pékség olyan állapotban van, hogy az el van hagyatva. Ez a helyi pékség? Igen, igen, igen, az állami térség, ami tartozott a bőrművész szövetkezethez. És a szervezet honnan jut pénzhez? Saját magunkat tartsuk bőrművészerigébe, kapunk pályázatot, az is, mikor itt csinálunk a Magyar Művelődési Művészeti Központban ilyen kézimunkakiállítást, ilyen hagyományos, amit még arra sem elég a pénz. A pontosra is néha-néha kapunk. Saját magunkat tartsuk föl, fizetjük a tagsági díjat, ami 600 már évente körülbelül, hát 24-en vagyunk már. Vannak férfiak, nők egyaránt, csigacsinálással foglalkozunk, van, aki kézi munkázik, asztali kézi munkákat csinálunk. Kiállításokkal járunk. És szeretnek összejönni az asszonyok, hogy találkozzanak? Igen, igen, szerettünk is, különösen várjuk ezt a csigacsinálást, ez minden hétfőn volt, de sajnos most nincsen fenni. Kilátásban van, hogy elkaptuk a termeket, azokban is nagyon sok betegtetés, tatarozástól, úgyhogy most várjuk a az új nemzeti tanácsot, hogy talán majd, ha beadjuk a kérvényt, hogy segítenek. Egyébként merre van a családja? Itt vannak a faluban. Tehát nincs szomorkodás, hogy nincsenek itt a gyerekek? De igen, itt fele, szanaszéjjel vagyunk. Mindenki akkor jön haza, amikor kinyitott. És a maga szokott menni a gyerekekhez? Persze, hogy nem persze. És mi a jobb, amikor mehet, vagy amikor jönnek? Mind a kettő. És sokat változott egy Torontában Sárnyi azóta, mióta fiatal volt. Jaj, nagyon. Minden megsütött volna most. Nagyon sokat változott. Úgy gondoltuk, hogy talán valamennyi haladt előre, valamennyire, de amikor szétnézünk a faluba, más volt akkor a Torontálásnál. Már csak abból kifolyólag, hogy kávéházaink voltak. Volt tánszermünk. Volt nagyon sok minden ott, ami gyárjaink ott nálunk volt, a módacipőgyár, a papírdolgozó vállalat, a téglagyár, a földművész szövetkezet, nem is tudom, mit soroljak, hogy volt. És munkanélkül nem igen volt. Nem is volt munkanélkül, mindenki találna bennük meg. A óvodánkban 120 gyerek volt. Én azt hittem, hogy kaparodja a diófalevelet. Az óvodától a napközösségig. De nem. 120 gyerek, ez meg volt, aztán egy csapat. Mostán számbelőleg nem tudom körülbelül, de 60-nál nem hiszem, hogy többet. Mi kellene, hogy történjen, hogy megváltozzon a helyzet? Talán a munka lehetőség, talán a fiatalok hozzáállás, ugyanúgy az idősebbek hozzáállás. Itt mindenki el van társulva, hogy talán nem érdekel senkit, se nem tudom, hogy... hogy mi lehet ennek az oka, de valamiban. Nem találják fel a fiatalok magukat, nincsen nekik munkalehetőség, nincs nekik szórakozás. Ez mind olyan, hogy valamit változtatni kellene, de lehet, hogy talán még a felnőttek se tudják, hogy mi lenne az a változás, amit meg kéne fordítani, mert nagyon szükséges lenne. Valaki Béla, most Torontálvásárhelyi lakos. Igen. Volt, amikor nem az volt. Igen. De annak idején itt született. Itt születtem Torontálvásárhelyén, igen. 1970-ben kimentem külföldre, Németországban, Stuttgartban éltem. Amikor elértem a nyugdíjas kor, akkor visszajöttünk ilyen menyen. Két unokámmal, egy fiúgyermek és egy kislány. Ő kint ott van, a fiam dolgozik, a menyen szintén. Ezt most nagyon hírhíva meséltál, de visszamegyünk a 70-es évekhez. Abban az időben az egy új dolog volt, hogy az emberek nyugat felé kezdtek kacsingatni, igen. És elindultak a nagyvilágban. Igen. Ez nagy döntés volt? Hát nézd, ez olyan döntés volt, amikor az ember fiatal, idehaza értem, itt voltunk, itt privátok voltunk, az a Mészárszikunk volt nekünk, és akkor Csőjében nem megegyezés volt. És én úgy gondoltam, hogy én vagyok a fiatal, nekem kell távozni. Volt még két főtestvérem, azok itt maradtak, én pedig eltávoztam a feleségemet. És új életet kezdtem. És túlról kezdtünk mindent, a nulláról kezdtük újra. Meg szabad kérdezni azt, hogy meddig jutottak? Úgy volt, hogy idehaza építettem szintén, akartam privát menni. 85-6-ban, amikor vissza akartam kerülni, mivel a fiam idehaza volt, nem akartam kivinni, azért, hogy idehaza maradjon, hogy ne változtassuk, hogy németül akkor ami először ide visszajövünk, akkor úgy határoztunk, hogy idehaza maradni kell iskolában, amikor mivel a Kovácsi községben nem egyeztünk meg az adóviszonyok végét, és akkor azt mondtam, hogy akarunk, és jössz velünk, úgyhogy ő ott fejezte a szakmát, szintén mészáros szakmát befejezett, de nem azt csinálja utána. Azt mondja, nézd, én nem jöttünk vissza, akkor én valami könnyebbet keresek, mert a mészáros szakmát elég nehéz. Akkor átment ilyen városi buszt hajtotta, az neki a szakmája most. Van elég gőzben nézze, ő fizetés van a városnál, a munkaviszonyok pedig. De ha mit csináltál? Amíg itt a legányánál volt? Nem tudsz a válogatást, hogy akkor amíg a legányánál volt, vagy ünnep, vagy este, vagy éjjel, mert muszáj dolgozni. De azért kapják rá azt a különbségeket a fizetésben állni. Meg a fejlődött a szép keresztet. Na most nem köszönöm, hogy víz, kenyere van. De nincsen neki viszki abszolút. Az első nyomványok voltak, ez a balfi tűzé. Hogy város, a végül nevezik, mezővárosra, és mindig vissza akartunk a felségnek, amiben nem. Nem jövök. Na hát akkor rátérjük erre a sor, hogy elindulunk, közben vásároltam autókat, a gépeket megvettem, minden, új autót vettem, minden, jövök vissza. És hogy lássák, hogy ja. A nullával jövök. Igen, hát a kopert, amit elvittem, az mindig még megvan, ugyan, azt nem veszítettem el, úgy szeged mondani. Na akkor elkezdtük, akkor láttuk, hogy nem jól megy, nem fog jól. Szóval mi azelőtt már itt én kipróbáltam ezt az adóviszonyokat. De én csak vágytam arra, hogy én is megmutatom, hogy én is, mivel ez egy kis, hogy mondjam, magának egy kis trucc is volt, dac. Nem lehet, hogy van, amikor én elmondtam, azt mondták, hogy elmondjuk csavarokat, mit tudom én, ilyen beszélni, mondom, én meg körülmet tudom mutatni, hogy egyébként van tudásom, de hát nem sikerült ez. Úgyhogy ott meg innen jutott szeretünk lakást, ott tudtunk egy kettőt, megépítettük itt a házat, és eljöttük haza, de szóval mi mindig a német ötöz hozzá vagyunk ötve. Szóval mi ott vagyunk biztosítva, a beteg biztosításra odaadtak. Nem, igen, úgyhogy nekünk évente igen, egyszer-kétszer ki kell járni. De hát máskülönben itt érünk most a feleség, hogy meddig így, ezt már a jövő mutatja meg. És hogy érzik magukat itt a szülőhelyükön? Hát jó, feltaláltuk itt is magukat, van baráti, mindig valamit aktívak vagyunk, úgyhogy itt is jó, vagyunk. Szóval, amit ott csináltunk, most itt átköztük is. És az aktivitás mit jelent? Ez az aktivitás azt jelenti, hogy mindig valamit csinálunk, mindig valamit szervezünk. Ott ilyen főzések voltak, akkor ilyen irándulunk, mindig ilyen valami volt, ez egy aktivitás. Na akkor a másik aktivitás az, hogy én valamhozok. Versenyvalamaim vannak, postárvalamaim vannak. Ez a hobbija nem volt Németországban? De volt, nekem ott is volt, csak ott nem bírtam azért, mert a munkaviszonyom nem ereszette meg ottan. Gazda azt kérdezte, hogy mi a fontosabb a valamhozás, vagy pedig a munkahát, a munkaviszony. Na akkor én azt mondtam, hogy visszamaradtam, szóval nekem voltak, mindig volt, de nem volt az a verseny, mint itt tudod csinálni a verseny, mint itt van egy jó pár száz darab galambom, nem is tudom én magam sem, hogy mit rejelünk versenyre. Egész Görögország, Athénig járunk versenyre. Tudjuk az ember, ide is az agya, hogy ne tompuljon, ne örülmegyek ezzel, ne tompuljon, ide valamivel foglalkozni, ide vagyunk kötve valamivel, és mondom, szép. Van jó lehetőségei, nagy lehetőségei van, minden szép. Milyen gyakran mennek vissza Németországban? Tavaly voltam novemberben, elmentem, márciusban jöttem vissza. Akkor utána volt a feleségünk, így volt. És vannak még a faluban ilyen nyugdíjasok, akik időskorukra visszatértek? Vannak ott a szomszédságban, van egy franciaországiak, azok is vissza, azok kimentek még 68-ba, azok is szintén visszajöttek, három házaspár, négy a van, de mi voltunk az elsők így, akik. Hazamertünk. Hát igen, mert sokan mondták, hogy most eljöttök onnan, ti megszoktátok ottan, mindig mondom, hogy nézzük. Meg lesz szokni mindenit. Nézd. És meg kellett szokni azt, amit itt várta magukat? Hát igen, tudja, hogy van ez két nemzet. Mi mások vagyunk itten, a németek mások ottan. A németeknél ott az megvan az a pedánság. Ottan nincsen, hogy sokat beszélünk, az kevet se csinálunk. ott 3-4 szó, itt van fejezve. Ott akarják látni, hogy mit tudsz, mit mutatsz. Igen, nálunk már könnyebben, hogy hát elhagytam. Bocsánat, így bocsánat, úgy. Ez így van, és ezt ebbe bele kell jönni, mert majd vannak itt a barátok, akik jönnek onnatok. Ti már beleszoktatok itten Szerbiába. Mondom neki, én beleszoktam szokva azelőtt is. Akinek van és műveltsége, az beleszokik jönnyen. Akinek nincsen, az nem is tudjuk bele soha, az mindig átlát valamit. És nem bánták meg? Nem. Hogy visszajöttek? Nem, hát ez most az, még az egészség, tehát az egészség nevű, aztán nem tudjuk, hogy ez az erőt mit fognak csinálni velük. Vagy otthonban, vagy ki tudja, mi vár ránk. Nem eresztjük magunkat, de hát meg fogjuk látni. A gyerekek mindig mondja, hogy mondom neki, hát itt ott, hát a tikámat, hogy 101-ig élsz. Mondom, aztán meg fogod látni, mondom, hát nem tudjuk. Hát ti mindig biztatnak, hát nagyon van szép a törvény. És nagyon nagy a különbség a mostani Korontálvásárhely, vagy Betelás, ahogy nevezzük, és az akkori között, amit itt hagytak? Más volt akkor, mint most. Már a népek. Rengeteg idős nép, akik már most elhaltak, generációval most más arcok vannak, mint akkor volt. Olyan egyetértő népek voltunk abban az időben, a fiatalság, annyi fiatalság volt itt nálunk, de mulattal nem tudtunk helyet kapni, mert mulatásra, mert annyian voltunk. Már most, hogy ez vagy nem akarnak, nem akarunk, vagy elszoktunk tőle, vagy valami van, nem tudom. Ez nekem gondolom, igen, ez nekem valahogy olyan visszatetsző, nem bírom magamnak sehogy ezt elismerni, hogy ez létezik, ez, hogy nálunk az így megtörtént. De így van, ez nem így volt. Mindenfel a tánchelyek voltak, az ifjúságtól kezdve, az középkornak, az idősebbeknek mind volt, és most ez nincsen többen. A szórakozás hiányzik, nagyon hiányzik a szórakozás. Akkor csak így bírom szórakozni, hogy elmegyünk. Autóba, buszba belőle elmenni, akkor így lehet szórakozni mostanában, és visszajönni. Ilyen most a helyzet, és ebből bele kell szokni. Ezúttal a beszélgetés végére hagytuk a házigazdát, Fortyuk László, a József Attila művelődési otthon igazgatója, immár 15-4 éve, és ez idő alatt sok minden történt is. Amióta átvette ezt a tisztséget. Igen, 2008 folyamán fel lett újítva ez a 1200 négyzetméterű épület, ami a tulajdonképpen, amit használunk, itt van két kis termünk, van egy nagy termünk, szép színpadunk, van a lent öltözőik, toalett is van, lent is, fönt is. Nekem a fő feladatom az Bálint úrban, hogy karmot tartsam, és én azt hiszem, hogy aki volt itt esetleg nálam, még mostanában is lássa, hogy ez sikerül is. Akkor, amikor átvette ezt a tisztséget, akkor ez el volt hanyagolva? Hát szóval nem mondhatjuk rá, hogy el volt hanyagolva, hanem egyszerűen öreg volt. Ezt az épületet tudásuk szerint 1950 körül építette a falu népe. Akkor minden felépült. Igen. És karban tartották, amennyire bírták, de akkor az anyagok sem voltak, a minőségűek, nedvesség is volt mindenfele, és az ajtók, a nyilázárok is már el voltak száradva sok helyt, úgyhogy elég rossz, úgy őszintén mondom, elég rossz állapotban volt. 2007-ben. Be tudják lakni ezt a nagy területet? Nagyon nehezen, sajnos. Elejében még egy pár évig még sokkal nagyobb volt az érdeklődés. Be kell valami azt is, hogy sokkal többen is voltunk. Majdnem mondhatom szabadon, hogy majdnem még egyszer annyian, mint ma. Szóval, hogy azok a szekciók, amik a majdnap színjátszó, vegyes kórus, énekcsoportok, különböző rendezvények, ez ma is működik, igaz, hogy kisebb mértékben és ritkábban, de azért igyekszik, amennyi csak tőlünk telünk, amilyenket megcsináljuk már, és akkor aztán itt beleszól a lakosságba, akik eljönnek megnézni, végére pedig a költségvetés is. Egy ok annak, hogy esetleg még kicsit többet írnánk. Ha a település nevét kiejtjük, akkor sokaknak rögtön a vide jut eszébe. Igen, véve 1996 óta van, én még akkor el voltam itt, de mások csinálták, ügyesek voltak. Májnak sikerült fönntartani, ugyanazon a célra, ami meg is alakult. A célra pedig az volt, hogy a magyar amatőr énekösöket felfedezzük, vajdaság szerte. És hogy új magyar nóták és csárdások jöjjönnek létre. Hát voltak évek, amikor gond voltam az amatőr énekesekkel, hogy vagy nagyon kevés volt, vagy nem volt. Viszont az idején volt 4, ami mondjuk a 2 év kihagyás után sikernek is számíthat. meg mindaz mellett ugye, hogy Vajdaság egész területéről történt az elvándorlás, nem csak innen tőlünk, hanem másolán is, és főleg a fiataljaik mentek el. Mindez mellett, és hogy sikerül nekünk ezt folytatni, ami korona évében, 2020-ban követve majd bőven 25 ünnepés, viszont akkor nem lehetett rendezvényeket szervezni. Elkölt a csalaszuk egy évre, úgyhogy tavaly ünnepeltük meg ezt a 25 éves fennállást, működést. Ünnepi keretük belül zajlott, nem volt versenyjellegű, különben a fesztiválok versenyjellege, úgy az amatőr énekesük meg a föllépése, és az új nauták, az elszerzők, szövegíróknak a megmérettetése. Úgyhogy tavaly kicsit készségben voltunk este, amikor átestük a 25. ünnepélyes rendezvényen, hogy hogy tovább. Azért elején összejöttünk, és azt a határozatot hoztuk, hogy csak muszáj folytatni. Mi meg fogjuk próbálni, és meglássuk, hogy mi lesz az eredmény. Hát az eredmény az lett, hogy igaz, hogy kevesebb új magyar és csávás jött be, mint idáig. Idáig mondhatom, hogy 30-40, sőt 50 volt olyan, hogy egy évben 50 is jött. Jó, voltak használhatatlanak is, de az nem volt olyan sok. De mindig olyan 10-15 szívmat tudtunk hozni. Hát az ideje 25 volt, 25 jött, abból 14 új került a színpadra. Amit úgy gondolom, hogy hát, ha így tudjuk folytatni tovább is, akkor nem lesz rossz. Tehát nem kell félni attól, hogy lesz a jövőben híve. Félni nem kell, csinálni kell. Minden munkának meg lesz az eredmény. Nem is, hogy az milyen lesz, az majd az időben mutassa. És amikor ez zajlik, akkor itt zsong az élet. Mikor megtörténik az az egy este tulajdonképpen a rendezvény, akkor az úgy látszik, akik eljönnek ide és megnézik, végig hallgassák azt az estét, az 2-3 ország, sőt néha még több is hosszabb műsor, hogy jó, hát ez nem is volt olyan komplikált, mert egyszerű, viszont összehozni annyi énekest a zenekart, a szerzeményeket, összerakni az egész képet, díszlet, hangosítás, világosítás, szóval valamit csinálni, úgyhogy egy pár napig komoly munka, és akkor bírjuk finálézni az egész munkánkat, amit elkezdünk tulajdonképpen még februárban, mert most is úgy lesz, mert mindig egybe úgy jött, hogy február végén, március elég jelentessük meg a heti és a napi sajtokban, a hét napban Magyar Szobra és a családi körbe a pályázatot, hogy jelentkezzenek azok, akik érdekel vannak, hogy fölépjenek, mindegy melyik kategóriában. Ezt adunk nekik lehetőséget körülbelül április végig, esetleg május elejéig, és akkor összeülünk és megtárgyaljuk a tulajdonképpen, mi is van a kezünkben, milyen anyagunk is van, milyen bűnünk dolgozni majd. Annak idején mesélték azok, akik régen itt éltek, hogy itt nagyon vidám volt az élet, szólt a zene a templom körül vasárnaponként ki volt hangosítva. Ennek van köze ahhoz, hogy aztán egy napon létrejött a híve? Hogy itt az emberek szeretnek mulatni, énekelni? Igen. Hát ott kell kezdeni visszakönni, hogy nagyon-nagyon régen, amikor tulajdonképpen Trutávásról vagy Debian, csak mondhassuk, hogy 90%-ban, nem mondjuk, hogy 100, de 90%-ban magyar ajkók lapták, ugye, és akkor teljesen más volt az élet is. Arra én is emlékszem, hogy előbb voltam, amikor itt a központban voltak ezek a kihangosítók, és este fele, sőt, még vasárnap, szombat vasárnap egész nap, tehát szintén a sarok mellett a pipős előtt ott, viszont minden weekenden zenekarok zenéltek, úgyhogy itt voltak itt padok, székek, a kocsma volt különben, itt egy kávéház, mivel hogy nem volt olyan nagyon nagy kapacitása neki, akkor így kint is sokkal többen ülhetek. A nyár az mindig nyár volt, a tavasz, az tavasz volt, az ősz volt, úgyhogy mondhatjuk úgy, hogy április től szeptemberig zajlott az élet. A Vitka Gyula, akiről tulajdonképpen kapta ez a rendezvény a nevét, Debia Csövös Torontálvásárhelyre Kossuth, aki esetleg ismeri a magyar nautákat. Például az egyik leghíresebb, amit még mindenfel az egész világon énekelik, hogy megfordult a kocsit, úgy hát ugye, abban is kezdjük minden rendezvényünket. Ez melletti kántor volt, zenetanár, sok mindent csinál. Szóval egy olyan személy, aki tényleg megkapta nyomait a helyükben a falu. És akkor az akkoriak, akik itt a falu szinten is működtek, meg a művelődési otthonban, akkor felvetődött és nagyon kapcsolat volt az Újvidéki Rádió Televízióval is, és elindult az egész mese, hogy hát miért nem lehetnék is csinálni. A Vitkai vetélkedő, és akkor úgy lett elég a Vitkai vetélkedő, mert tulajdonképpen rövidítése a vivel. És akkor ez aztán kezdett fejlődni. Annyit gondolok még akkor, hogy Én is kötöttem 2007-ben még egy pár évig. Itt meg kell említeni, hogy napotáborok is voltak, szóval az azt jelenti, hogy mit teljes, hogy összeszedtük ezeket a jelentkezőket, ezeket a fiatal, általában a fiatal magyar énekeseket, és itten június utolsó weekendjében volt, hogy négy jött, akik is itt voltak nálunk, akkor jöttek a zenetanárok, azért különböző hangos, hogy nem tudom, ami össze van ebben minden között, a kiejtésekkel, meg a mindennel, és akkor itt foglalkoztak velük, úgyhogy ezután is volt egy előadás, és ott volt olyan személy, akinek sajnos megköszönték a részvételét, de úgy gondolták, hogy nem alkalmas éppen, hogy fölvehetőben átjelkedek. De a java része az volt, és akkor én mondom, amikor jöttem 2007-2009-ben, ha jól emlékszem, 20 jelentkezőnk is volt egy, mert aztán az kezdett az csökkenni, aztán ugye ott a 2015-16-ban, ott aztán már nagyon, ott már 10 alá estünk, ott akkor így még mindig csökkentünk, úgyhogy mondom, hogy 2-3 éve visszamenőleg volt olyan, azt hiszem két év is egymás után, hogy sajnos egy sót. Nem, hogy nem volt megfelelő, hanem egyszerűen nem jelentkezőség. És most újraindulnak 25 év után. Hát szóval mi tulajdonképpen folytassuk, mert megünnepeltük a 25. születésnapunkat, és akkor kérdés volt, hogy mivel sajnos vannak személyek, akik eltávoztak az élő soraiból, és akik a Vivenek a gerince volt tulajdonképpen, mondhassuk így, Mészáros Bárba Lúcia, ő meg itt van közöttünk, Szakállas Otto, vele segítenek ők, tavaly az utolsó, illetve a 25. után megköszönték, hogy itt lettek, hakjak, segítenek továbbra is, de most egy teljesen új csapat áll föl, ilyen fiatalabbak, mondjuk idézőjelben, ugye? Hát vannak fiatalabbak is, de közöttünk is van már szintén ilyen kicsit. Hát nem vagyok épp annyira idősek, de már inkább oda tartozom, mint a fiatalok közé. Úgyhogy most egy teljesen új garnitúra van itt, aki ezt csinálja. Volt, aki több ötletek, hogy esetleg át kéne valahogy alakítani ezt, de akkor az már nem az lenne, ami tulajdonképpen, ami miatt megalapult ez az ügyet. Megmondtuk, hogy próbáljuk folytatni, és ameddig megy. Hát az idei sikerült, reméljük, hogy jövőre is, mert tovább is. Eddig tartott a Hazajöttünk, itthon vagyunk mai kiadása. A vendéglátóknak köszönjük a segítséget, a résztvevőknek, hogy beszélgethettünk. Decemberben Kishegyesről jelentkezünk. Pontos idő. Újvidéki Rádió. Hírek. Brüsszelbe utazott Alexander Vučić államfő és Albin Kurti koszovói miniszterelnök Josep Borrell az uniós diplomácia vezetőjének meghívására. Vučić és Kurti külön-külön egyeztetett Borrellal, később pedig további tárgyalásokon vesznek részt. A rendkívüli találkozón a kialakult helyzet kezeléséről, illetve a Koszovó északi részén tapasztalt feszültség deeszkalációjáról lesz szó, beleértve a koszovói regisztrációs táblák kérdését, illetve a szerbek koszovói intézményekbe való visszatérésének lehetőségét. Szerbia több folyója kijöntötte a Megrédből a hétvégi heves esőzések miatt. Raška, Novi Pazar, Tutin, Prijepolje térségében, Koszovóban, illetve Montenegró északi régióiban árvízvédelmi intézkedések léptek hatályba. Novi Pazar egyes részein nincs vízszolgáltatás, emellett pedig az oktatást is szünetel. Tutinban egy 2 éves gyerek a megáradt folyóba fulladt. A városban rendkívüli helyzetet hirdettek. Svédországnak és Finnországnak szigorítania kell a terrorizmus elleni törvényeken, és el kell mélyítenie a NATO tagállamokkal való együttműködést, mondta Jens Stoltenberg, a szövetség főtitkára. A két észak-európai országnak be kell kapcsolódnia a kurd munkáspárt és az ahhoz hasonló terrorista csoportok elleni nemzetközi harcba. Ez fontos Törökország számára, mivel a NATO tagállamok közül Ankara szembesül leginkább a szervezett támadásaival, hangsúlyozta Stoltenberg. Várható volt, hogy Svédország és Finnország NATO csatlakozási kérelmének ratifikációjához kerülje. A szövetség 30 tagállamából eddig 28 adta jóvá a kérelmet. Mint ismeretes, a két ország májusban nyújtotta át a szükséges dokumentációt, de Törökország azonnal blokkolta a folyamatot. Ankara később számos nyilatkozatot írt alá Stockholmmal és Helsinkivel a csatlakozásról. Magasságban ma a tegnapi legfrissebb esős idő lesz, gyenge vagy mérsékelt északi északnyugati szélfúj. A hőmérséklet napközben 7 fok körül alakul. Holnap reggel helyenként talaj menti fagy lehetséges. Napközben további csapadékra van kilátás. Szerdán és csütörtökön tovább csökken a hőmérséklet. Pénteken és a hétvégén kissé felmelegszik, több napsütésre lehet majd számítani. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, híreket legközelebb a déli híradóban mondunk. Itt az Újvidéki Rádió. Mozaik. Attila, ha bemész a mamához, azt mondta, megmondja, hogy mit kell mondanod. Hát, mit kimondanod, ahogy beadja? Most nem arulsz, hogy elmegy, nem tudja beakadni, vagy egyáltalán nem akarja beadni. Kicsoda? Kaja, nem tudja. Mit nem akar beadni? Papírokat. Hova? Maga a kavicszal, nem tudom, mit akar. Hát nincs itt mese. Arra nem akarja beadni, hogy kérdezi az átlóra? Arra is meg kell adni, hát ha sikerülne arra. Kérjük egy papírra, bocsánat. De azok sincs a kérdésem. Kezdem a demokráciából. Akkor nem. Ilyen, akkor ezt a porszívóval. Porszívóval. Változás után mindenki elég. Mindenki porszívóval. Ha jobban belemény. Ha aztán is még az kezd rohlani. Egy ideig kell volna a fiófát. Azt mondom, hogy ezt a fiófát has és szép, és azt az albán kisebbséget helyi lakóként említik, hogy a szerbek és a horvátok csak ott nem utálják egymást, ahol nem lehetséges, akkor nyugodtan és hangosan kimondhatjuk, hogy nem ilyen rovat, azaz demokráciát akartunk. Szóval nem ilyen rovat akartunk, hanem minket tett rová. A 2000 októberében kivívott demokrácia egyik valamire való vívmánya talán az lehetne, hogy most szabadon és hangosan elmondhatom mindezt. Hangosra tárolhatom a minisztereknek, sőt az államfőnek is, hogy rengeteget utazgatnak a nagyvilágban. Minden kézzel fogható eredmény nélkül. Azt szinte követni sem lehet, hogy a külügyminisztereink hol voltak, hol nem voltak. És bizonyára sajnálják, hogy az évnek csak 365 napja van. Az utóbbi 10-15 év egyik jellemzője lehetne, hogy saját ügyeinkért mindig máshol harcoltunk. Koszovó például először Újvidéken próbálták megvédeni. Később New Yorkban és más országok fővárosaiban harcoltunk és harcolt érte. Szerbia nem vett részt a délszláv testvérháborúban, mégis a szerb háború bűnösök vannak többségben, a hágai bíróságon és börtönben. Ha a munkanélkülieket veszük figyelembe, akkor is csak azt állapíthatjuk meg, hogy hiába volt el ennek a demokráciának több mint 2 évtizede. A schengeni vízummentességet sem a demokratikus hatalom harcolta ki, hanem Európa adta meg a tűrő és sokat nélkülöző szerbiai állampolgároknak. Olyan ez a mi demokráciánk, hogy 20 éve tűrik a maffiát, a holiganizmust, a nacionalizmust és magánosítás fedőnyév alatt az ország eladását. Vagy lehet, hogy mégis történelmet írunk, és meghonosítottuk az úgynevezett balkáni hegyi demokráciát. Aki örjöngött már szeliden, egész biztos tudja most, miről lesz szó. aki a csóktól volt már szomorú, s akit föltöz vágott a ború, egész biztos tudja most, mire lesz szó. Aki minden csendtől menekül, hiszen minden jobb, mint egyedül, egész biztos tudja most, mire lesz szó. Ki a párjával már feszített, és a régi egyből veszített, egész biztos tudja most, miről lesz szó. Ha egy férfi oda van, akkor nagyon oda van, akkor nagyon bajon, mint még soha. Ha egy férfi oda van, akkor nagyon oda van, minden váladomnak, te vagy az oda. Tüzek égtek mindig a szemét, benne ott bugdácsolt a remény, semmi kétség nem volt ő hozzám való. Aki megcélozta az eget, s mielőtt felszállt már leesett, egész biztos tudja most, miről lesz szó. Ha egy férfi oda van, akkor nagyon oda van, akkor olyan baj van, mint még soha. Ha egy férfi oda van, akkor nagyon oda van, minden bánatomnak, te vagy az oka. Ha egy férfi oda van, akkor nagyon oda van, akkor olyan baj van, mint még soha. Ha egy férfi oda van, akkor nagyon oda van, minden bánatomnak, te vagy az oka. Ha egy férfi oda van, akkor nagyon oda van, akkor olyan baj van, mint még soha. Az átkövetkező percekben Mikes Imre olvas fel újabb részletet Érdül helyi Mennyhért Újvidékkel, Újvidék történetével foglalkozó könyvéből. Falvak Újvidék területén. Szent Márton. Vegyesen Szent Mártonnak és Kőszent Mártonnak nevezik a régiókiratok. Ezen község nyomtalanul elveszett. Ma puszta sem jelzi, sőt a mohácsi vész után többé sehol nem történik róla említés. Valaha közvetlen a Duna partján feküdt az újvidéki határ legnyugatibb sarkán, amely a Kutaki erdővel szomszédos. A Duna, Baksa-falva, Alsó-Zajnak és Kutak határolták. Mint hogy a régi oklevelekben több Szent Mártonról történik említés, a Bácskában mindenek előtt szükséges tisztába jönnünk az iránt, melyik volt Újvidék határában. Zsigmond király 1434. évi oklevelében két Szent Mártonról tesz említést, egyik belső Szent Mártoni, másik Sorok Szent Mártoni, mindkettő Bodrog megyei község. Tudjuk azonban, hogy azon időben az alsó Duna melléki vonal Bács megyéhez tartozott, és az Újvidék határában levő összes községek Bács megyeiek voltak. Az idézett királyi oklevélben említett községek között tehát egyik sem lehetett Újvidék határában. 1504-ben Ordódi Gergely, Bodrog megyei alispán is ítél egy peres ügyben Szent Márton felett, de ez is Bodrog megyei község. Az 1522. évi adólajstromban is találunk egy Szent Mártont, amely Bács megyéhez tartozott. De ez, mint a szomszédos községekből következtetnünk kell, valahol Hócsák körül lehetett. Mindezeket azért hoztam fel, hogy kitűnjek, miszerint a Bácskában több Szent Márton létezett. Az említettek közül azonban egyik sem volt Újvidék határában. Az a Szent Márton, amely a Duna mellett Kamenicának átellenben az újvidéki határ délnyugati sarkán feküdt, másképp Kőszent Mártonnak is neveztetett és Bács megyében feküdt. Teljes világossággal derül Kőszent Mártonra, fekvésére és úrvéri viszonyaira azon tervből, amelyet Szeged támasztott Maróti János bán és a pétervárady uradalom ellen. 1480-ban a szegedi polgárok panaszt emeltek Zsigmond királynál Maróti János macsói bán és annak tisztjei ellen, mely ügyben a király egy oklevelet adott ki. A királyi oklevél szerint midőn Zsigmond Temesvárot üdvözött, színe elé járult Gergely, Szeged város bírája, és a város nevében előadta, hogy Maróti János macsói bán, annak adószedője, és tisztviselői Pétervárradja városban és Kamanc mezővárosban és azok határában a szegedi polgároknak a Szerényi hegyekben született boraitól önkényesen és jogtalan vámokat szednek, és nem engedik a borokat Kamancból a Dunán Zentmartonba átszállítani. Erre a király megengedi, hogy a szegedi polgárok ezentúl Kamancból Zentmartonba szabadon és békességben szállíthassák boraikat. A királyi diploma figyelmes átolvasása után nem lehet kétségünk az iránt, hogy Kőszentmárton Kamenica átellenében feküdt. A Duna mellett a bácskai oldalon, sőt az is kivilágzik, hogy mind a pétervárati, mind a kamenicai hegyeken termett borokat itt szállították át Bácskába, tehát ez élénk rél lehetett. Néhány évtized múlva a pétervárati apátság ellen indítottak pert a szegediek, ismét a Szentmártoni révben való borszállítás miatt. A pernek eredménye lett Mátyás királynak 1400... Most nem hang. Mondta neked, ne legyen, mondd neked te is. Hát mit csináljak én vele ti? Mondd neked, megbeszél. Na, ez fog csak még a szűcsöpjöd az éjszodám elé. Ah, megy, nekem engeded. Mondom, hogy felfűlve te. Én mond, még ápolást akkor kell, kérem. Hát de hogy készen tudod, tudod így. Nem úgy van, amit én tudod, olyan utálatos busz, hogy tenged csak. Itt már is kérem, már papírt, már. Itt kell a hím, a hím, már. Egyszerűen a bicit, mert egy egyszerűen készen, mert bicit visz kell. Hát, őtől rájuk a betegápolást. Nem kívülgálom. Téged kapták a számát? Most szóló csecskeket. Már megint van egy a csekk fizetések. Igen, a tényleg. A tényleg itt van a csekk fizető papír. Mindig veszem, mert a telefonat is intátjú kell legyen, nem tudom, hogy a felület a szerződés sem kötve. Remélyes akar. Olyan kezdetem elmondani ennek az agyad, aki vagy semmi más szerződés sem. Az sem kell, mert kicsi gondolkodás, az sem kellett volna. Nem, majd már lesz az is, amit akartam már kettő heten. Másfajt is értünk. Nem tetted ott semmit. Én nem szeretem volna semmit, csak nem tetted ott be ide, nézd, itt vannak bent. Köszönjük. Igen, oda berakta. Nem tudom, hogy berakom, tudom, hogy ide valamennyi pont, de. Nem tetsz, hogy most fizet. Nem, mi vagy egész nap. Egyére megy állnak a... Na, ne tart. Látod, hogy állnak. Igen. Tehát lehet más vagyok is. És gondolkodása. Nem pedig. Akkor ebbe is fel sem lesz innen. Akkor ez is a lesz jó hely lesz. Azért maradok le. Nincs. Milyen napok, akkor fél 11-kor jöjjek haza, mint mindig. Hogy bemegyek, négyre, aztán fél 11-kor jöjjek vissza. Na, várj, már le, na. Lássan kért van a keresztül. Rosszul összekötve a kiség van a kapaján. Adja meg! Hát maga! Na akkor milyen eldolgozz már! Hát aztán én nem van bent a szobájában. Hát majd bemegyek. Hát akkor jó van. Valami baj ér van. Hát? Hát látod, hogy nem mind be a szobájában. Ott teszi a fene, de mi a faszomat csinál? Hülyének. Nem mondom, is finasszony. Hát biztos nagyon jó érezte. De én nem megyek be, hogyha most még egyszer beviszik a kórházba. Én nem fogok fizetni azért, hogy engem bevigyen a... Meg hogy állandóan csipogok, hogy jaj, vigyél már be, vigyél már be! Hát nem bír nyugodtan maradni a seggel, Lukán. És mérges vagy majd jönni. Kajon, hogy gyere már be! Ki kell költeni a csekket, ki töltem neked. Van erre. Gyere be, még megpálunk. Én a betegségek. Így jön a rohadt kis férgák, rohadt kis férgák. Ha nem elszélt egy kajon. Jó, összeszem, hogy te számoljuk, csak felszállt. Minden. Egyszerre minden befizetek. Na, mi járunk, ha számoljunk össze. Le! Rohadt. Sajnos. Van én nekem csőkén. Jó, akkor kitöltöm.